لأن الرسول لم يخضع أمره إليها. كون خامل جيرن جام يالله لي جوخ لن دي رك ماغي نان يالله بو ديم لا تيت دي رك تام جير جام يالله لي يالله دي يالله اد يالله لي يالله جام دينا كيب بو ديم يالله نك دي نخ يالله ديزاين اكتيفات مولا نيتا نك سي بنن نيمو بوغال نيمو دي مولا نيتا سي لينا dara neema suñuy wax suñuy gis suñuy def lépp yàlla ko dara seytaan ku dara ak ñàkk lépp yàlla ko moom loolu ndimbal la kuñ saw saa dimbal te mooy dem nga xamal fépp ñu congé da ca dox da ca wax da ca yëngu ñu ci ne neex yàlla ñu ci la yàlla dara loolu nag ku ko yëg te jëwal saa la ñun yàlla nu mën a dox sanam lay defal delu ko di saay ak sibaat bi ñu tuddee yàlla mu delu ko nag yàlla wax yàlla moom sanam la wax dëgg ñu leen di ci yàlla lu ñu màgg màgg màgg ci yàlla lu ñu rëy rëy rëy ci yàlla xëpp saa ñeen cee ñee la gën a màgg ñee la gën a ci yàlla waaye ñu biir na ñu ñu ko yàlla def loolu moo ko xaar ba bi am ndax ku gis sa bopp rek la bu la nee di ko def dama sax di gis xeet sa bopp bu nu gis na dara waaye ñu leen tudd ngay xool ñoom ngay naw di jéem a góorgóorlu loolu mooy taal bi waaye saa yu mu la waral sa bopp rek nga xeet ne rek fekk sa yàqu la waaye dafay wan sa bopp nga xeet sa bopp te naw leen naw loolu ak toll kon nag kon fee kon yëg ne yëngu bi la yàlla ñu bàyyi ci xel bu baax ci biir ak ci biti parce que mu jëm kanam isaay ak sibaat dans réti le moi toon te yàlla monsieur Dieu ni du la njàkk déedéet dëgg la la njàkk nag bu fa nekkee ba la buddi fekk ba te lépp li xak tasaa di yàlla kon tiyaabu ñu kenn xamul toon waaye jàppal ne saa sunnaal sa tey moom mooy def sa gëm waaw jàppal ne saa su ne sa tey mooy def sa gëm loolu ku ma bàyyi xale ak sa fekk nag démb jeg na tey jàkk day gën a baax jooñ ne lee ci wax kon soo dee loolu ñu bàyyi xel baax góorgóorlu ci baax xam ne lu ci waaye mën a yëngu te bis bi tax te yàlla tax aw njubu la bu lay xaar sa kanam gis nga faju aaji bi ñu ñaan yàlla saa su ne loolu kenn ku ne dama ko am ba nëpp xanaa nga ko yëngu gis nga jàmmi lépp lu muy ñaan yàlla am na mu ko laaj waaye da ko yëngu na foog koy ñaanee nekku fa waaye ci moom la ne tax yu bëree bëri da ngay ñaan ba soo ko gis dara fekk xakk saa la ngay ñaan ñaan ko laaj waaye xakk saa yëngu la ku bëgg ne bu barkee bëgg saa kuy fees bëgg bot fees fekk saa mu ngi ci yow waaye ca toolee ñu koy jëli jëm te nangoo la bii waaye doo ko ñaan mu ko nag postal si loo xëtt ñu raw déedéet doo ko ñaan bëgg ko soll xakk saa su mu ngi dem la bii ku liggéeyal yàlla ko gis nga yàlla ba am da ko ragal ba am da ko sikk sax yàlla jàmbaar rek ko koy la yàlla demoor mooy bul dellu ko naa bul yokkat foofu yàlla mu ngi waaye bu xam ne bu tàngee nga dellu ko naa wala bu jëfee nga dellu ko naa demoo na ko yow doo def waxtaan nga am jëfe la baa koo yombul waaye bu tàng sax nga daw mukk bu jëfe sax nga daw mukk faw nga am nga dox faw nga am nga am ci zaay ak ci bàcc ñaam nga lépp lii moo leen ko may waaye mosu yomb bëree xam ne suñ tubaab lim laa ca am lim am ba kanam mënoon na caa gis ndax dañ leen waxa ñàkk gaar nit dañoo ko sa bakkandee waaye mosta delu gannaaw mosta yi yox yoxi lu mu jël na dugg tëgg na nit ba tey am ndam te ko nag ba mu jëfee la daw wala bañ kon day dem dé ko ko lu am ko baax do mo sa ñu ko sañ dëgg mo ko rek lañ ko xato ak xata ba do lo xam ko mo ak ata mo tax mo tane ci la mën di lé ko lu baye rek mo ko bay mo ko waté ko jëlé dafa ñu wara bay ci dédé mo ngi ko bu yalla lu nit am na ko ko kooku daf ñu wan yoon ñële jiit ña lay war fa ngay jaar waaw ñële jiit ña lay war fa ngay jaar ndax fekkee ñële bokk ngeen jëm bokkul ngeen jëm ñoom ñële jiitu kon moom lañ doxi ko góor ñi dañuy jàngee ci ñoom ndax léegi soo boobu leen ak jàng moom leen mooy dëgg naa mokk te mooy dëggal a jëri bi nga xam ne bu tee dugg te bu tee di ko lii baax na waaye tubaab léegi soo mooy li nga jàppalu sa tax loolu te ngay jàng gis nga tee loolu lay gisa waaw li nga jàppaloo sa kanam da dee moom bu dee bëccëg artisan cee li nga cëg sëg di ko lii loolu lay jàngal moom la lay wan kon boo ko déggee yom sëg cee ñu doxal ak moom rek tarox jëm ca rek te bu dee nga xam noo cay jaar ak noo koy defee ak noo koy jëg lépp artisan lu ci biir li ngay jëg la maari ko mooy dëgg-dëgg xam xam mooy xam xam boo xam ne bu tàggee ci yow te mu yëpp lu la ñuy wan te na ko xamee nga xam te lu xam lu la ñuy jàngal te na ko xamee nga xam te lu xam loolu la def parce que borom ko muy xamee pour moom xam ko mu am kon da koy wan yàlla mu defal loolu kon nag nga soñ ci góorgu lu baax di am pos-pos ak dëpp su nga dëgg rekkee def mu dëgg bu def yàlla pexe demut waaw pexe la lay plan xamu ci yàlla fet na lee du sotti duut ay plan duut ay pexe dëgg rekkee def mu dëgg bu def lu ci waaye mën a laa ko dugg ak dëgg ak dëgg mooy ma toog ak xale ñooñu du ma yëg ko jeex na la ilaha illa allah bu ko defoon xaq jeex na xam-xamu xaqiqa jeex na kon loolu mooy wane nit bu fekkee def parce que nag kon ñoom mën a waaw ñoom mën a parce que lu ci waaye mën a am boo ci waaye mën a àgg rek làmbal sa bopp rek lu manqué rek yoo lay manqué wala du manqué ci boo dee nag ku jit nag loolu ne yàlla ngay jaayanteel te yàlla la gën a xam sa bopp ak su boo day doy du sa musaaje war ci yàlla ak du sa musaaje war ci yàlla yàlla lañ jaay ci dina la suñ bàyyiwoo naka bàyyoo naka kaar boobu leen dan leen la buy jaay ci yàlla il bàyyi bàyyi na laax bismillahi jërëf la ñun ci rek yàggulaahi tooxay ji kon tey sa musaaj da ngaa ñëw na boobu nag moo xam ne njëkk xam lu mu ci xam lu mu xam lu bëri te ci loxoom la ne te nuñ ko siib te nuñ ko nax te nuñ ko sàcc kon nag loolu manqué la rek ci yow la manqué waaye manqué ci yàlla ndax moom posera ñu ko door te lu mu la liggéey tax sëb ko su boobaa nag kon lu mu yombu lool ndax da dinaa ci wax lu bëree bëree ne fu ngeen bëgg a àgg lu ngeen bëgg a ñaan mu ngi seen loxo rek bu la neex a ñaan ko nañ joxe doxe nga jóge-jóge am pas-pas ba rek habité na koy sot waaye ku xaw yoon sa wàcc yoon sa dox kàddu bu ko ji jërëj loolu kon nag alhamdulilah comme bu di nañu sant ñëpp yoon ñëpp yàgg si yàlla soxal ko te itam woyofal ko ba lépp yomb rek di bàyyi ci bàcc ñu koy ñaane ba bu ñëwee kenn rek mën a taxaw mu gis mu laaj lépp mu financé ko ci dooleem ak xam-xamam ak tubaab yi mu ci wàcce na yàlla yàlla defal leen bu baax te bu amee pas-pas ba yéen a ci ak dugg rek àlla ku yaa ndool mën na am ci seen biir yàlla yàlla defal ku jaar soo sant soo dem sa ñëpp yàlla ñëpp sa maa ci wax.